lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Låten heter Love Her All I Can och finns med på Kiss tredje studioplatta som heter Dress to Kill och kom 1975. Och jag heter Jonas Slättung faktiskt och sitter här fram till klockan 12 idag. Denna underbart fina och vackra på alla sätt och undersköna härliga söndag morgon som vi ska ha tillsammans här. Jag tänkte spela en del nytt men mest gammalt mög för er, för det är det jag gillar bäst. Som till exempel den här lilla rackaren. We'll be right back. 101.7 and 95.4 Pirate Rock. Ja, vad var detta då? Jo, det var Angel med Feeling Right, låt som finns med på skivan Hell of a Band som kom 1976. Angel som då låg på Casablanca Records, alltså stallkamrater, bolagskamrater med Kiss helt enkelt, som vi hörde först i programmet här. Mellan Kiss och Angel så hörde vi ju UFO.

are listening to Pirate Rock. Child of Innocence heter låten, den finns med på plattan Mask som kom 1975. Med vilka då? Jo, med Kansas. Deras tredje platta, tror jag. Jag kan vara lite för mig att den första heter bara Kansas, den andra heter Song for America och den här tredje heter Mask. Jag för mig att det är den ordningen de kom. Rätta mig inte om jag har fel. Innan det hörde vi Dio med Rainbow in the Dark här i Helmorgon. Vi ska fortsätta på det gamla, sköna, mysiga, goa spåret och plocka fram en platta från 1984 med en dam som står pälsklädd, fast liksom lättklädd pälsklädd, om ni förstår vad jag menar, med ett svärd i handen och tittar så här lite sugigt med sugande blick in i kameran. Och talar om med blicken och med skivans titel att hon är metalldrottningen faktiskt. Ride you, elect. listening to Pirate Rock. Does anybody know what we are looking for? another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Ett litet sorgligt besked där från Freddie Mercury och Queen. Den sista plattan som Freddie Mercury levde medan den släpptes var ju Innuendo-plattan, och från den vi plockade den här låten. 1991 kom skivan. En skiva som faktiskt, i alla fall för mig, har vuxit. Jag tycker den är bättre nu än vad jag tyckte när den kom. Så kan det vara med viss musik. Fenomena innan det med No Retreat, No Surrender ifrån plattan Dream Runner. Innan det Leoron som man sa i Tynnered 1984. Metal Queen hette skivan och faktiskt också låten som kom 1984. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi hoppa fram till år 1991 och en platta som heter Ten. Vilka gjorde den? Jo, Pearl Jam. Det här är Jeremy. Your song. Är vi framme snart? Snart är vi framme. När är vi framme då? Snart. Ja, hur långt är det kvar nu då? CDA, Black Friday, Black Days mellan 24 november och 2 december har vi upp till 70% rabatt på utvalt sortiment. When Black Days means a great deal. Jajamän. En av de saker svenskarna helst skulle slippa. Oj, varsågod. Hur är det med dig? Det här är lugnt. Jag har tagit febernedsättande, det är helt okej. Servitören som tänker att influensa smittar inte eftersom han har tagit tablett och allt. Du måste inte vänja dig. Vinn upp till cirka 900 miljoner på Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Hej alla föräldrar. Ni har antagligen precis köpt ny utrustning till barnens aktiviteter och nu står vinterkläder och julklappar på tur. Och så ny bil förstås. Men lugn. Just nu finns Dacia Duster, Logan MCV och Sandero i Family Edition-utförande som ger pengar över till, ja, 20 par vinterkängor eller något. Välkommen till din Dacia-återförsäljare. Du har väl inte missat våra freespins-veckor på mobilautomaten? Snurra vårt välkomstljud och få chans till 1200 spins i välkomstbonus. Sätter du in 200 kronor så får du även 800 att spela för. Mobilautomaten.com. Casinot som får plats i fickan. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Handla på Lidl? Nej, men sådana priser kan inte vara bra. Tyska kan de ens göra korv, va? Har du förstått mer än andra?

Jag tänker inte kommentera huruvida vi, ni och jag, befinner oss på en motorväg mot helvetet just nu. Men vi är i alla fall i Pirate Rocks klor i programmet Hellmorgon. Så det finns ju naturligtvis referenser till detta. Jag heter Jonas i alla fall och är programledare här fram till klockan 12. Det är jag varje lördag och varje söndag mellan 9 och 12. 1979 kom Highway to Hell. 1984 kom en skiva som heter Steal the Light. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Truth. Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. At the rain

Vi plockade låten On the Turning Away från skivan A Momentary Lapse of Reason, en jättelång titel, men med en bra grupp, Pink Floyd. 1987 kom den. Iron Maiden var innan det med No Prayer for the Dying och innan det Q5 med Ain't No Way to Treat a Lady. Ja, On the Turning Away kom 1987, sa jag. Året därefter så kom den här lilla dängan. Yeah.

Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. And now back to music on Pirate Rock. Har du saknat mig? Ja! Det är klart du har. Jag vill önska dig en trevlig morgon och förmiddag här tillsammans med mig, Jonas, och programmet Hellmorgon i Pirate Rock. Därför att nu så ska vi sparka igång njurarna lite, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur man ska uttrycka sig egentligen, men vi ska liksom koka te ihop mentalt. Och känna att vi liksom är mjuka och fina. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still. And 95.4 Pirate Rock. are listening to Pirate Rock. Love heter låten och Lynch Mob heter bandet, centrerat kring gitarristen George Lynch, en gång i tiden gitarrist i Dokken också för övrigt. Wicked Sensation heter plattan som kom 1990. Vi hörde innan det The Night Flight Orchestra med Stiletto ifrån plattan Skyline Wipers. Nej, Skyline Whispers, förlåt, jag läser ju innantill här och tänker inte på vad jag säger. Men den kom faktiskt förra året. Evanescence var innan det med My Immortal från plattan Fallen som kom 2003. Nu när jag har rabblat allt detta innan till och inte egentligen kommer ihåg vad jag har sagt, så vill jag också säga att nästa låt, ja, den är med ett band som heter Montrose, förstår ni. Mm. Rock gives you the old classics. The moon. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you scream. Oh, hey. Oh, sweet home. Byron Rock and deal of I Like Radio. Rock. Fräsigt slut där, I Want Out med Halloween ifrån plattan Keepers of the Seven Keys, part 2! Den andra delen helt enkelt, får man inte glömma bort. Vad var det innan det då? Jo, det var Gathering of Kings med låten Moonlight. En jättebra låt med en jättebra grupp faktiskt. Eller vad ska jag säga? Projekt är det väl egentligen. Det är väl ingen riktig grupp kanske. Ett projekt. Vad var det vi hörde först av de här tre låtarna? Jo, det var bandet Montrose, det gamla bandet Montrose med Sammy Hagar på sång, och som också producerades av Ted Templeman, som sen då producerade också Van Halen, som lustigt nog Sammy Hagar blev sångare sen, va? Tänk hur det kan slumpa sig. Låten heter Bad Motor Scooter i alla fall. Nu här i Pirate Rock och i Hellmorgon så har det blivit dags för lite sånt här. Hej, jag rekommenderar Blue Steps bolån till alla. Välkommen till Blue Step Bank. Vi hjälper när andra banker inte kan. Läs mer på bluestep.se.

sick and tired and lonely. Nothing left to see. Just thinking about you, baby, takes all my nightmares. All my nights, all my days. Ja, nämen tjänare på er allihop igen. Det här är Jonas i Hellmorgon. Ja, det här var Coverdale Page. Bandet som egentligen var bara två personer som var själva bandet. Det vill säga David Coverdale och Jimmy Page från Deep Purple, Whitesnake och Led Zeppelin respektive. Låten heter Don't Leave Me This Way. Den enda plattan som den här duon gjorde ihop hette Coverdale Page och kom 1993. Och är... Hur ska man uttrycka sig? Med tanke på beståndsdelarna så är det slutliga resultatet inte riktigt så bra som man hade velat att det skulle ha blivit. Alltså jag... David Coverdale 1993 var i och för sig kanske inte i sitt fullblodigaste bästa, och inte Jimmy Page heller, men det var ändå liksom en kanonsångare och en kanongitarrist, snedstreck låtskrivare, producent. Borde jag kunnat göra lite bättre låtar helt enkelt, tycker jag. Jag tycker att låtarna haltar lite på den här skivan. Den är jävligt snyggt producerad och snyggt spelad och det låter fräckt liksom. Men det är någonting som saknas. Det går inte hela vägen fram, tycker jag. Så är det med det. Nu har jag precis dissat den låt jag själv har spelat. Så att så himla dålig kunde inte vara. Jag har ändå spelat den och jag tycker att den är bra. Liksom. Men den kunde. Jag hade önskat att den här plattan med den här fantastiska dynamiska duon skulle kunna ha blivit lite bättre. Så är det. Enough about that now, please. Okej, vi kör Aerosmith nu då, så får vi se om det är så himla mycket bättre. Thank you.

en hel dag och inte gjort ett endast litet skit, då tycker man att man är lite misslyckad. Så därför hjälper jag hjälper dig att komma igång, fast jag vill liksom inte stressa igång dig. Är du med på hur tankarna går där? Glass, you get caught before you see it. Classics. Sometimes fear to show just between. entre nous, det vill säga mellan oss, between us, som de också sjunger i låten Rush var detta, med en låt ifrån Permanent Waves-skivan som kom 1980. Innan det var det Dio med Stand Up and Shout och innan det var det Def Leppard med Animal. Rush som vi precis spelade här är ju en trio. Vi ska lyssna på toner från ytterligare en trio nu, men inte en kanadensisk trio, utan en trio ifrån Houston i Texas. En trio med det lite mysiga namnet Kings X. Pirate Rock gives you the best rock music. Thank you.

Mannen som har en förkärlek för lite, vad ska man säga, otäcka, inte otäcka, men lite djur som inger, lätt inger fobier av olika slag. Det är spindlar eller det är, som i det här fallet, ormar i snakebite. Alice Cooper naturligtvis och ingen annan. Det är så här, förstår ni mina vänner, att programmet Helgmorgon lider mot sitt obevekliga slut. Inte bara för idag utan även för den här helgen. Men det är såklart ingen panik från er sida, för att nästa helg på lördag klockan 9, då sitter jag här igen och spelar med musik. Det är alltid så. Helgmorgon går lördagar 9-12 och söndagar 9-12. Två olika program. Det är inte reprisen på lördagen som går idag på söndag, utan det är två helt olika och unika program, förstår ni. Så ta gärna och lyssna. Och fortsätt lyssna på kanalen idag givetvis. Innan jag lämnar er så slänger jag på en platta på skivtallriken från 1980. Det är titelspåret från Motörheads skiva som kom det året. Jag pratar naturligtvis om inget annat än Ace of Spades. Ha det nu så fint. Adjö!